le tu ga sa wari le koro ile ale di ema ale tu ye di ema ambi ta hekele bo ye mo ke le hekete wo ye ala ma fo dola do gbara do adoto anyo gbara le ama fo do iko do sa wari do kana sa wari ako wa tawasa bil haki wa tawasa bi saburi ako ambi anyo di ema ta wa nu ala le biro ataki wa wala ta wa nu ala le sin wale on di wa ni ambi ta hekele bo ye sisa juma le tora faso ale ha tu kani ta tu anda ka mo la yini ta ko maye kana ku mi ke ni ka ke ni la ya bo ko ay ka je yim dangi le ma wo le be bilari dare sa bilari dare bo le ni e ma dare ni ti ma dare re ti no ko ka tu wa bilari dar bo le na ma bilari jate o na ma o ko ko ma sun ya bo mo ya jiba lal maratu da ma da wa mu le hayai min zawjiha muso ko nyuma mi ara fa la jibema muso mita muso nyanama lomu le la juma juma le bara maria al haya wa asanu wa mina nisa ya asanu asanu wa mina nisa ya asanu al haya wa maria fara asanu narma la ibrahima kan foka ta tambe wa mina nisa ya asanu muso ta tambara wa mina nisa ya asanu a muso ye mari wa mina nisa uru muso ara lo muso mi se ka kuma kurkwe sura rama ya ye we we we limam bi edi ipe roa alwa maram le beram fa nam ya hakamuna haliti jani limam kuturu kele dugu limam kuturu kele muso ti sira lanya halika mina ni muso yeti dogona ka dati ye limam ke ka fo dugu ye urika lwa ka araful makum muso kuna ngo ka ka mo ke nian fo urika dogona ani sira muso dati ko nyande al haya umar ya fara ahsanu ngara mo laj ma ko achanyi wa min an nisa'i ahsanu hasanu le al haya umar ya fara hasanu mariya chan wa tara lifu men araba wa min an nisa'i ahsanu ala sira muso ta achanyi ka ta tambe wa min an nisa'i ahsanu mama jara yoro ala hinara aja ma jara ala hinara aja ma jara ala hinara mi nga fo tele mi ko korole ki kun suru ye na korolo ngara mo alayi alayi tijani fiyenge ako muso tenna na kabbe bulaso kora arma yetugo be soa soa pekun kr bon yo ber tora kutubu saki dibena wa fiyansi be wara uru ba ngumen ko e bon ka muso ye konoma adin ye konoma abere toko mame ngumyo be uri suma bubu uru wa be uri sura kutubu yele tete ju maramu o wa mina nisa'i asanu muso ti martugo wa mena nesa ya sana mari ande muso ti ka kono ma ati ande bwara nya mo de toni toni e to ki adi ki akere tu yere la hawla wala quwwata illa billahi al azim kutubu ele de muso kono mana yese kana misira ko ko ne safo jona digina ko safo ne ka woni misirin savo la banjate yese kalwara Fatma ta bonjer bena ini ay so Fatma ta ini ay ini ay yeso kuma wa al haya umar ya fara hasanu mariya kyan wa min an nisa'i muso kamara kyan wa min an nisa'i hasanu ke ka fo e komana ya ko mirgba wa min an nisa'i hasanu wa min an nisa'i hasanu ka kun suru wa mena ne jaya mo mole kun ke gbe gba tin kan muso betete jugu si ya lole allah allah wa yajiban lal mar'atu dawamu li hayai min zawjiha muso am mari ke ka songo kana songo ke ka songo e ni mesira muso ru fondo nya ka ko arda wallahi muso mi ke se ka songo bi ale kana songo e ye o tan lo du abe ati atu eta ka fiu e ka ma ya ma e ka tulu ngeboni wa gadu tarfi kudama ho ke ke kuma ye kun soro wa to antule amuru he ke ke do kuma na yake wa sukutu enda kalami he ke ka aki kuma ye di abiye be sudan abesi nangal abausa abesi nangal abausa ke be kuma na lebe kuma na ke be kuma na lebe kuma na wal kiyam enda kudumi he ke ke na yuru kallo an ga foka dese wallahi dori re an korbo re o si yo so ba do se ga ma da fe wa min an nisa'i asanu asanu wa min an nisa'i asanu e kane badde nyana mando bila sire ta am sofu mariya yemina kabar ba am la gida ci ñaar ke ci soko ke ke assalamu alaykum nga no wa so min anga mulle kan rawo wa mina ni sa ya sa anga jate mulle ke musurura wa mina ni sa ya sa biya musoni na ban ba koro wa mina ni sa ya sa musor biya gi suban be ciar koro wa mina ni sa ya sa wa mina ni sa ya sa wa mina ni sa ya sa atara jomba rahal ka de mesel rasisa atara chomo barra hali kata de vitin do yata ne muso mente amina ni sa ya nya boy ni ha bon mama yana ma e ka de woro muso kelen ka da ba ma na Et quand tu as dit que tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus ebe bungwere lera hale tasi larbara kie ka bwata buna katifu akita ya bila sira ka sidwa doka soka soko wa arlu nafsiha ale eda naumihi kie ka na kiesu no ile la agbara akoro kini mabwara wa tarkul hiyanati la fi gaibati fi firasi wa mali wa baiti ni kiete so kana kie java wa tiburai hati ye rasuma dia kie koso wa taahadul fami bisiwaki ye da suma dia kie koso wa bil misiki wa tibi yesu mandimar mo ke ko so ala ye sarane obiye wa dawam zinnati bi hadarat ke be samina ye yer masiri wa tarku hal gaiba ni ke teso yo o masiri ya no ya wa ikramu ahli wa karibihi ye ke na ababa ala mo do gasuru ya arbonya kana ke mo do ya ni yan ni ka bonya soro furura an kon na le furdu amma ne mo ko si furdu wa etina me wa taralika lila minhu kasira ni ke ka fiti ni ke ye ya ye siama abe gafe siama na o ma gafe mi ta ndo ya nbe o be ka baira re le ranya ke men mu wan nani abe irsadu le mba di tugura e ka ta cho ita he ke tor tara sana ni muso mi ka se ka so en soro anya fo muso ma ko muso bere le ta muso ita do be na ko so do be fa ko so do be dogor ko so do be koro ko so do be lu nar ko so ni muso ka se ko mi ne fe ka ba fa lila alhamdu na na kana ka muso ti na fe ati fa fe sara tir ka kugbele fo duara ar ko ni muso mi ko anya tan be na ni faye abilal akankan ni hala ki maya ni kungo egbu ara kungo ye na ni bale soro o te ni le ka so mi na woro ba heke ko sara ki danga ye mi na muso ko anya tan be babai anya tan be na ye adobe le mayara o le ko na le mai babale mai anya fa na o ko so mi muso be le fera ko so e ti se ka kar muso ko do yo le ben nan ni abata ro sisata ah o san o danga na soko ka dilema o le nderi ka mi fota kuma surun la ka fo der ko bo senekera muso filar bi den ka de woro me ale kelen da der nan na fo ko bo senekera muso jugin ko akon elin na yor bi arbi abo senekera ni arbi e kur kar fere muso jugu mi hali aka den do woro ale ka den do woro cho male ta dele ma fo ka ko arabo senekera fasi na muso den le ko arabo senekera ako ni ti sigi so si na muso deri ya ne fere kuma bi le tata ko sana yala adomu ni ko heke be kawa ako ma bi me dan le ah ako ma bi dan wa duwan le na masara filal bo duwara masara filal bo duwara muso jugu ya yirara ka ta se dingami mata ni aka ke muso mi bere den woro abilan la fi sa tai ngoso ina ko nyini ka dima ni abana wurra kura usana ya der ben kale re ben ka fai usana kiyama la ka se etu okungo beta ni asona ora usana falila alhamdu al muslimuna inda suruti hem arga kuma mewa den ko ya arbiya da fere wala kwaliti sina musu todo mu dentu odomu ele tugu fanga tiche ka nyini tugu nyafana osana atiata nyini nyafana osana heke mi baka kana oke murumuru ko ya kirile ka fo ndele kwa nya sigi anda koro fanga tani na bidenko osana nile tugu ko sina muso denti koro ele tugu ta deru arabondoro ke ki ele koro wote ni wota fanga bana ndo tina dowore fotugu jango nyafo we na fawo aga ngoma soro osana sisa ta ndir tawo ndi ekun ta ka doru bora koma ita angoma ti kana dangoma ti na komo duwarata angoma ti na komo duwarata bisige ban abeder fanara na mi kura na na na de biambe anwurata wurututu woroba akota anzera uma ba aha kura na latan flabir be nia diara lai uranga semi talamna anwo fobi kier heke fora musor heke fora an lora ora ora der ka ka mi ke fai fa ka ka mi ke den yo inshallah de la na se uma to da kana se uma ani der tusi be mi kado aha angara mo ismaila ka nyin ngan ke e ka sundo fitir dara ka laka sundo e ma sundo ke du ka ta gwa fajar adubado odo be so ngar do le ko sana o kiti be dile sada tir ka ko fila nyini fe akoju na juma e wasiru siyam bi siyam ne ka sika bitire do ka ta ban e jate sunye meni ka longa fo nya do korro ta sira fa he fa ta takiri inti na si yesu nti ka jurumu tema ngoso ali ka ta sogoma le ki yesu ndo ka ta se fa na ka dese sa sulama yako ya tege lagwere na juru sara wole kun ta o si emo sula kar soro ba emo sugulu ndo mu soro bi ta na na laka e be ko fi landa rama o mi be sira na wasiru siyam bi siyam ninga bi sunta ka bila sinita ka ya la sunlo narga ko en koro sita sunlo wa sunte aha ni wodu wal be musiki la e o san ni sara ka do sunlo temu ngoto limam maliku magi abure ka ngene sika ko sunga la bi sawabi yin na do ka di ma me ka sundo eti nyabe e mesula kare e nyabe e mesugulu ndom du ka gwe kata ka laka o be makuru he limam maliku magi abura aga kuma soro halfa nga bera sulama ya mesira di ama ngoza ko tasahuru fa ina fi zuhuri barakata barakata fa ina fi zuhuri barakata ngar ka to nja bi koma ina lo alo ma kun zoro ale ka kun zoro ni ale mesun tiga mi mesun tiga ban wele ko sambe kitikarani ne ka suno fla le mi ka ka suno wele du nana gbe ni sun do fa nga be ya do ni afa nga te ya tiga kitite o mata ni suwo ta ali ka do ka si la za le ka de se ka tiga fo tete ma o suwo kana tiga kenzele ma wota ni sabu ka tiga ka ba ko mata yi kenzele kana tiga e ma tawili ba ndu tari ka wiru ta sare ka koto ama montru jugu do bele fele nana wiru ka fere e ko amba ka tere le rata jaa arbe filan kera e ga sugulu ma ma ayo na bodu wale ko ngi e ma do mul getere alta ah sare e koto ma Abdullahi do ko baba shiriki de lo nya lo baba shiriki ngara ngonda ta lo mu akoni kafiri ya ni katubi ani amuso ani aduru jabie ya la nyar ko kelengele wa anga baba ni na ko kenu sana bana arbiye le ko mani amburu ta kar ko ngar ka famu ni da bai an kafiri ke ko ka muso ko kene ka der to ko mi anga uru ko ka ba sana der biya ta donara atinya anya arbiye le ko nde Abdul Karim o be fitina le to ka nyanga ke ko ni kura na befe kamil e se je ka ta tiya ka tra do befe se je mna duwa do tefe yo ke dile adu arura tu bihel mabura ya ta alifa ba si tema kama ta Abu Bakiri ko la yali karam godin dal boy aka duwa o kan si ama nyam si karam godi tor ya ke cho aku wati jumale karam godi kan ka bwa dugu wati jumale karam godi kan ka bwa dugu bi mana eni du moro arma nga ka bengele ma maga kuma koro si na mo samali ala hinara nga fo ngwa nga dar su do ta fe o ban dar dar su ye mo do kana tara dugu ta jugu ya ko so ka wuri e jugu ta jugu ya ko so arben li asiri yara arben terata aha mu basi ka wuri sulama ya meso ma meni ka dina ko fo dugu mo ya ko ati son ya wuri kira wuri ni sarati mi wole be mi ora se ta jobe dugu ka fari yar ko ati ato ya wuri ka ta dugu ra ka ta sigi jurumu si tema sisa ana fo ko karantika ya dugu atika wandika dugu na mo sigi dwale bo ye aha ya wuri le dugu dugu ta mo ko fe o ina arli wa asian wa ya fa abudu ni ala no ya yin abedugu mirate ni ala no ya aha alimam samal lika nyingan ke kunuta hokukuru ko hokukuru fora o sami hokukuru fora se na nae agbele yanada ya sawari kana muso do tabaka so bewa wala ba onho ya tateni ki ya fadar kafe no do kunu hali mal mama lai moro ngo akoma boro akoma tokan aka kuma sorota aha ya sawari te kana muso do ta ya ne fanga soro wa wala ba ya ta ki ya fadar kafe ka heke to ife ani na la afia oduara furu tar na fo loru ma yin sawali fare furu be wajibu ye abe sunna ye abe haram ye wota makruhu ba haram ista ubara ma sha na fo yan fo wati ti asoro ko so yin lawyer ni furu wajibu ye wati ni mo mi te ka jende ya to hali lo le fere ya ta fere ka furu ka usana anki ho ma to balakum nan ni sai mi nana anki ho to lamru to le libaha wajibu ta sunna ta min al mustahabati ma ni ti se kanya moya to furu be ma wajibu ye eko seko tan ka furuke seko do be ka moro musoro kono ma seko be ka moro dir tiya seko be ka jeni yake elem ko seko taita e do be dugu ma kinya ne ya ala tini to de ala mesira di ka ko seko tay ka furuke seko be ka jeni yake ala mesira di ako ni ti se ya mazal muslimin mana sa to amul ba hata fal yata zawaji ni ti se ora ko ya to ki sundo fa ina warge fa ina ho la ho wija wo se ki sa wa kar ka boy kele sumbe furbe sunna e gen ya te kono abadan hali ya faale to jate me den te fa mi kura na kara den te fa mi ni kien ta sini den te fa mi kira ba sunna yira ye furu ke kira sunna koso ani ka ho ne se fu din ne ani ka ho ne se fu din ngo fo mo go bie de o dele be mo ye refe ni ko furu ke kaso ka tubi ala me ko kuna de tubi na saha allo karamo de re lemiom yoli yan ni ki tubi saha tubi ka tre me furuke wota muso tan ngo gen yake to nga fo ba ko te anbira suna ko waja bana o bara jar wasi abu soma sanya wo wole ka si ama de se tu songorata e ka la darbo e ka la darbo su le beta eta su adama de ya valer rata ni sare ki zuzu eta suule be eta esu ya ke ngo e mai e ka bu furuta ka ke mu hasun ya ka gen ya ke e ka la darabo bu nurata ala ko to ama ala ma ina ka afun ala ko mo sa wa adie ma agona ako mo me ka furuke nyamo ya ta sira nya ko so ele be worata ele to ran furu ke ngo ya ka nyamo ya ke ni ka lo tin nyamo ya to fie o kana furu ke ni le mi kon ka lo tin nyamo ya to fie o kana furu ke ngo se furu ke metono yara a tono me baro le be jumai furu ke tono le be ya muso so ra si ku ya nyamo ya to ye ah ni le do furu ke ni we me se ke nyamo ya to o nya nyin ga e furu ja e do ere na de nworo sa ba nyamo ya gara inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hal bi ala ma taqanna kele o ala du ato ko korsi o kele le nga fota filate o yo al imam tajabi le mir badira mata asawana furu ke haram ye wole ba jumaye suna mbo be beti abi su abo be jabaran ya ke di sisa kena kana furu ka ban aya fa min zira ki furu ka ba ka de to ke ya ya fon fa ka so ni ya to la abi be ta o ni nana le ta che ka ba kana muso furu ni ko muso furu tugu aban ya ya fon ta che me to gba ba le yin na yese kan furu te kititi na arte o ko sa na ka pa de le ta furu te e ka pa de le ta e to ki to gba e menkende ile re ka le menkende e do furu siri ba wala to ki afa siaka muso siaka mu vesi eh ibura ma muso ha be du bodi ma baba barako asiso inna lillahi ni ni nga ele jatu be kara mor blara dinga minata ele kridi e kamita sini webo e kamita sini webo e kamita sini webo e minno awasi kusu ma mwezule inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muso mir tu yar sutara ki yama lotu ko soro allah akbar koma mi ngam nanga mama dolita kiyama ngenda ka muso furu aduna bona kon sutara akunga me arbiem na kiyama arbiem na kiyama ngoso mi muso tu nana fondamenti muso yoko boni osana ke gati de lotu ko aha mi o ba tole dundu mali ba kuna toki afo ki gban ko akarati ka ban aya ji susuma na fem ka de toki ake fem ka de toki ake fem toki ka den sia sia bi wuru kar kori ni ki amalare le o ke o usana furuke be maharamu ye o haramu to na o jol be juma mo mi ka le tse ka muso foi foi ke muso ye eta muso ta be haramu ye o be dan la yon yara de eti tse ka foi foi foi foi ke muso ye ora Al-Imam Tami kan fo ni si sa ki gbengbe ka se sanje muan fela e kana ye decision tai sariatir ko ye bonur ke kamuso kele pe o nyini ka ta ki si kana ye aka ko mi soro muso kele tigi alo njuru yemina muso kele pe o le be fe du ka gbe ata jebi lo ara kana fere aha ta sanya kele bi na na ni ele ka dobi ade dobi alati armina ata allo nyini ka seni fanga ta lera le lo ele ya tiketike ale dodo ni dodo ni ana fiere me laula le kana filana nta o sana kununga ko manfo eni ndonara ega kuma me me ka mo cheko ko jasau akomu besio akomu o o mamba yimun kusu ne nwa kongo yi nyame le tirawa ko ma duwa leta e kele pewo bonur ka ni da sabi ya ba ka kele nyini e ko kele nyini dan kele ma aha e bali ka dodi afa fanga tena e ba vitini ka dodi ako fanga tena o te muso fila ta ba ko ma mi anga ko kunte bo si duwa te si fe mo mo le muso fila be fe le o ti se ka foka kun ni nara muso kele ndigiru o ki anya fere ma ta be ku o ne ma na dota we le bo o te ne ar ka dota o sa na do na jingara do ko ma mi anga mo ka afa an we le be mi kara mo de ko ba mo bu na kilo aka nyin nga ku ngara mo e ka bani ane kali ka ko ma fo shera ko albani bi salati wal kali bi salati ko afarma sha ba jumaa ala sin ye sokko an kan ina jabi ajabi duwa te ya ni bi ngoto fikiye ko male bo yele albi ala sin dia ma herara an ama abdu salam to ka an yin ga ko mana ata ya ma ina jabi ko ma koror ba yawo aka na arna jabi ka dia ma oho ata yin ga ni do ni ado ni ta tera kera kele yala mi musoko nana gbele yata sekuru ka fota yese ka kononike ka fanga soro ka soka furuke wa kera yere kwa nya kononike me ni kononi ka taga sese da mi na sanye muwa betemara muwa no kele muwa no fila betemara e ka tulunga ni demir woro dere na ke din no madin no mari o sana kele nyini yata ele ni ala ara pa dong nyombe furu yere le bejuma ye kien muso ti aka nyini ngawra ngole jabi ka temata aba akaka wati juma le kie ka sara e muso ta akaka wati juma muso ka sara e kieta nyafana o be baluku ya wati ye ango tugu jabi ko do bena na duniyara ako tugu fo arka muso dima bazite e kata muso le la fere o kata ay suida toy ya le se ka bara wa hali ka furu ka ba ye se ka bara wuro ko so mo kele ka fa bi mo sa wa fa ka mo kele ka fa bi mo nani fa si dan lo mo bira te ka muso ta ka donay bonay matra sunguru ye kata dia mo ma jurmu tema jurumu tema wole ko so nya fo labi ara to nya nder kuru de wote ko benana nya moya jate tina soro tugu mana fofuru nya moya yere jate ta wotina soro tugu ma fofuru yere ko sana bi tele ka ta muso fere wutu ka ta shi da ba sen tara ni le si fe ye dwara muso fin titi ye ta ya kara gbema aka ke gbema fi ma fi ma do bla bla ara a sen ye doya doya bo aburi doya doya si ado ni ka muso ye dugina ni ma lo anga nyoso so bi labora ngono nti atiglo manga sosor ka ka ka dese ati fini be titi titi akara wulema anga nyoso do kwa lelo do kwa lete do kwa lelo do ni era nyiringa baba ni nabe otigri fecho sama nam e atu ka to andina dina musiba tu dini andana se ya musiba tu dini andana se ya e be ta bi jan fima andana se ya wana kana soko gbema ele kana fondo fo e kana mo aru mbo le fora oke mo mi be dinna o fa lo mi ti dinna fa ni andoro ko na ngoma o e na gban o kede ele fa ni na si ni be deri ti antiyanya na fonati ndimi yer fa nasa ko sudun baaru yo badi wadi wande yalla sikka boy wasara ka ko soso de an ya so are kambo we suande wa faura no biye de maleti bi so ay wasara furugo ni ko maleti mi ara don lo dura wale gora ala disa der me maleti be leer bodi ngade en nan lan be ki ko nyin ki dese maleti be le inna lillahi wa inna ilaihi jar fa dara bari re man data bandi do gato wasi gata tara foy tara kana mo ki abdu salam kan nyin ngawo ko ngara mo yala akaka ke na fa mu so ko ku be senera ni meta ta yeto kongo anga der kala ka ba wa kara barayo fare na nyin ngale de anga kara ka ba kurana kurana ayan kelema sa ba ko mu so le ta ku ta so kongo kana de akema kata ngalora jate tar ma mena boka ta kongo ruhosa musawir kata ngalora kata ngannam veni torsa kana di ma ya fare male ngango ma falla ka sayan fatale mingo e ga foi la jate koko ngo furu tole sera ya asa ni ko kelew dar cher o fede musoru ni anga tani ni anu o le tagala sene kele na ni arka ku ta kana ma lo o arato musoru o dun ben tar ya ara de ma ara de musor ben ya bu lo ta rakata allo tu na yoru mi ke tu ta re ke lo na tu ka ta re semina ra do ni ni o mama ipe ngme tu ka ma juma ni ka fe so aka ni ajar na chua chua tire ni chua ba ka ni zanza ton inti kiriam ti su tara e so bu mo ngwa ni akona ko so ye de o si ke fo e ba fa yi ni le ah inna lillahi niawani on be fere se kambele yesu o ba mbo do fere se fargo dara yoro ile ta yirito ko doni ki kan jenge baba musomi kan lata sura akunu ti gbere ya no modu si la le ta lo ti ga musori de kambo de ta le ta e musori wa wati be tara ni ko le bo mi aka yanga mamba anga mama yoro lo sanga du musoma le wole ni amanyo ko ni abakara ara ke hakili rawo ni moti fe yere fe de fere ebe ko mbi akara sira yakana lamna war mi na bora obi etu nura ayiri awo yakorlo la wuru la do yakorlo karkile do yakorlo sanga mo laydi mo do yakorlo do ti yakorlo kasa nga ko mo dor fo mo dor kan so so ta alla le ina wira rabita wole be jumaye ngo bato mi biye sira an farafina ya anga doka biera fo furu ma ko ta ka me ba ngo ba to mi bi se ran ba ya anga sere ke ka sundo ka ya bo ka heji ke ka la mo ya tu ka ko bi ke fe mi ko ni an lo ka an yo si di sa ko nti ake bi ndi ake si ni si sa ta ye nfe ye che fe muso mi menga ne ataka si mandi me ko ti ata o si mambe muso ta le mi a ba dire mata ko ye taka si ale fe ale taju ya koso ko ile ti amna o eti amna sa ando yo to danzera ale to do desera ale to ti se ka anya bi sa sa bara anunje ba jugura so bara fangatara wala be se ka kemu marulu ama madindo wala dindo wala korodo o menkende ale le be chiro o sira ba to kun nai wo lo njuru le koso atara dima se le bara kaka bara anyongwer bara edo ko ndisi mammina fere ke esi o letembe kashi o letembe kashi o letembe si men soro katama ale jahil muso ba en soro ka fo tembo wato mo ho Allah arka Allah se ni ti ka dinai karaka lo ni ayere ka pete ko akeni fanga yere ti afa ele besere ya minata ele ta ka uta ka si mangba ni ati ben bekelema ni ki le nyam si misira ta ele ko si mangba ele se ka si mangba ale le ti afa ne ne kiri si manta ele be kana ta di amaye banle sare ati ko ni aka ban ni le kiye metu be ni ele tu ya afa ni aban na ya afa mi o si mambe ne ka ni le tu ye ban mi ba le ko ya mna ka di ale male ta si mangye na alai bema ni alai mudu ta siman dia alai bema ma na ma alai bema ko siman ta falilai alhamdu akwati ata muso na na fo ndara dia ma akwati ata ele do se ka lare bo na kelina ya kiri ka fo siman ta aha ele ya kiri ka fo ite ola ko ndi ata ite ata ba se o san na kiri lai yo nya siman ta o san na siman ka ba le fe ta mbo me fe o ya di ama ma ta gen na etiki ki mini ya ndi na samale nam don ka ta gen aha arma di ama adel ma fati ata aha men ko ke me ni alfa ya ni taba koina jande laduga ko arkana taka tulunga an furu ta ka defo ya lahara ngoso ni ba masara bora den ta dan sedara arkana taka tulunga ngoso ni wo ka bo furu ra furu ta itu e ka me wati o e ka me ni kan ho la nyon ya lo ni ka muso furu siri sesa sunana ko e do na na ebo na ametara kiye arka amba ametara kiye ka mo den dor ka nyingan kan ko me na bo ama cho ametara kiye arka amba ka de sar mesira kile yara sara tir ko ni aka bo ni yeso ma ka tra liwan fe liman ya fati an lo e do ko dile muso ko adin o ka ki adin o ka chadi ba se o sana ara to yon be sanje kile ni aka se ka kene ya e furu ni sanje kile ka se ni ama kene ya an furu wuri me furu munan bi to muso fe ama se ka si nai de me sanje kile ko so e to afa oho anana kete ni muso ko ni ma lo te ni aka nda wa le ni ma lo abeta nle mi o o ndi se kasi o muso o ndi se kasi o muso fe ko san furu wuri o la me furu munan bi anyam na ka di kem ngwan ngango ma soro ni o sana mi soro o duara o le be mi halbi ala na fa na e ke fela na mi kana ke musiki la lo kara modere ar signi ma to ke nyin ngana kana anya ja bi cho o ho ma ra to ntaka ni mi fela na le be juma mi ambora bo e ma na ta to bi ndo ya bin na ja fati fi nafsi ha wa auladi ha wa hadami ha wa baiti ha muso he ke fela na muso ya ere ku che ko so na jwa fati be ole ara korsi de kadir ku che ko so ka paderu paderu boy demir bay kar korsi kar lalaga che ko so che bon ko bara mi ayato kar moderi yake bita muso talba biye ka kitawru dakanya dakanya ka dewer lalaga ka jasar ku ka serdar ku ka dewer la ka sigi ki kono ngoso hona libasu lakum wa antum libasu lakum wa antum muso le uke na jo afatu ka bon josi ni duwa mi na semaine semaine aya josi aya fela la bi ka josi semaine ni ati yon ka ni simatilo simanka se malamina yese danku e kana ki boya ku ni mesora e ki do lamna ma ku e ki bo lamna ya ku kana to na no ni tare dara deri mi la ka e ki ta ni aye e ki na ya ku kana dara deri mi la arkana musor ku be dara deri kelenga muso sa wa dara deri kele aha dara demi musoro ya la to kelengele bi adosoro ni amedosoro akina to aya afani kilibo ka la ki talam na tanu e eta kelemi ya la ka de se ko so wa to ni me kar bi ku be o e da de na e na ka ya fo ka ko jole na ko aha mo si tuna ko si san ti tara ni o san musori yere ta yere la la e fa ni san lo bo ke dora musoro be ni ka ta fani nya ya fe fo le re jati isra muso menga ka belen toy dugu ka gbe soma kana belen ku ka so ka ke to duara dominika ke sura ye belen ku ya ni na to duara ajara kana belen to de maser bura kana mananta ke ke to duara ka aramwar fa ta sa morobiara atasa na basi kara ataramwar fa tetetete manandar le bar faru ke to duara wanya ikara modi san basi yo fo fahwa jannatuki wa nar fahwa tasan woro ni toki choto do ara usan fan tasan san kun ka kajuma le ye kie akori akori ya korosi kana to bila koror borra na jo afati koro bole yo e yere deru chekede bon ye bo ande flan flan ye bo ande josi ni ara dior bay ile le kan ka josi ni anyon gbere bay ile le kan ka fere fo fe ben no ye bo na muso ta kele bo biye alo ya fere ni mo biri ma si danke ale ura ka ta ko mo so ma na sura o da ji soro ama fo ile le o ke muso le la mama na ni la mama na le ver flan flan ka la mama na du ka go so ma muso le la ba du fa muso le da so la sa ka se muso le da so du ka go so ma muso le da ere alele sedanku alele sedan korosi ekieku alele yekono eka ba alele bokiti tajasara baraban vede usana obe heke filana eka di musurma ni atiko karate ka lala ko taka la ku nati atiata ka tolonga fere sawana yina nyangami mina adotekele de sawana bil muhafa jati an la nafsi ya wa banati ya wa malihi wa shirihi sawana aya ere taka muafa jati na jua fati kataka feri afu feringeli feringeli tete na jua fati kiyere sanu ya muafa jati kiyere taka kana nyamu yake kana fani afu kana namima yake kana konungu yake kana totoljugu doye doni cheamare kana ke kuso nyabaye kana sani kwanza ke labi aniton ekane eka musu kan betemare usa eka torobe sitemare usa eka itaji betemare usa baba labi arbe musu ko ko jurbara mariate bil muhafajatu ala nafsiha yeyere korosi yeyere taka waba natia ede muso wo ka o gardien le yele akado duwo duale halika le nko kura che gbanza do yarbe tamana nyon be nya jawaka hali muso do le ka ya ni de muso do be tamana miso man ya fa ko kana tamana ide ande muso ru akono ma muso ru ko anya fo ando tinya fo ko anar le bar yele ka fo ki yama la ka sa lo woni ye bo adir ta ko duwo rawo amuso do ya ngo innahu mikaidukuna la kere dam soro kolun kana wukono la kere dam soro la yima ko telephone bekera alka koro si e kana ki la ye kolun ta ka dan kono na e den kana na kolun yonde kado aka kono me ko eti akora lo etika la kere ta ka so ati la radu amna do e de muso ali la ra so boru fe du ka gbe ka soro kana dwele fe e ma to fa ka do lo arja te ti anbo ele na le mela kunu sura du ka gbeta baba menga ka do lara kunu ta de mela mbe o kun de mela nyar nyin nga o koro siri ta rahi arati an wanori o nya hali ka ke waliju ye di le de muso le fe le wa banati ya u be muso rtai wa malihi e wari war mi ko warta war kelen ta de to kunu nga mi fo bahilir kitira ta ka ko bahilir kitilo e ki e ku sia kana to ku biye ta bar fe Allahu akbar to sia me ta dagara ni e ki e ka ko sa ka ba ele ko tiya e ka ta ka nan na ka ba mi ka to gba akoro bi e to ile ku ka dima e ti aka anya ma mi er be li e ki ma duwaye ni musor be sa wa ele fe ni ku fi la fi la wala ku sa wa sa wa le ya di ye to ki akoro si yo ku kelen di ar bi e ma to do ta tu abu do yi Allah akbar asa yo ku ma kelen o fare muso le ya yere koro si tu tawra ki e tu bo fitini cho ala me ku na de tinya ni o duwa fo to ngana mi wa ni ma mi yesu anu e atu won tu mo wan ma biyesu anu ma hera joro o wan ma su biyesu anu sona mo do kurana kuturu biera saraga biya ma sanke beto dile aha wa itu emu nato ama lahu bihe misikina wa yatima wa asira katodi abedere genya todi abawarnya ni mo kaku mu wan di ma aha eku amefo di ma ni aka kemenan di makata kukile te fedo kemenan ye si fe to di le be wo le be saraga biye masake eta e kana me war ben be wo san to le be fe ni to te fe war te fe muso ka to te ukorosi hali ason ka che jubia ni akete ala na hina raka de nyama de ama che o che muso le ka ye muso jugu do bara ye kereke adere na nya to dum dugalo to dum galo muso le to tawo ka kafe fofo e se ka to tawa ti ko kafe ko gbele ka to di mo ma ti ajate fa ya di ala jate fa le na mo nyana ma bwara to taw ba nyana man den tugu ala ka fo na nyae ke fo ndiri ye to tworo taw ba ni a den kana nyae ke ba helu ye anati ka femisa na kyo e wole fale hali aka na ke mo ye ka war soro anati a jugutu ka ti se ka fo ndiri ya ati se ka forondiri alo to ki afa ati forondiri anati forondiri anati ayi mo ya to dom wole ba de nata to te udua adama de ya yere jate kon no tu mo miti anyina ra to dom etika mo ye bi bazil wa helim sa dal fata bi bazil wa helim ni ya nyini ka kem mo ye sindi duwa mina ba mare to dom akinita eta mo ya sini ni wole jande duga mi ma frasa ara duga korosi de tudum duga wa malihe kietu korosi duga in kunu telen duga mi nga fo ni na bieta dia madana dana ara lo antekile kier tu telen mi fora de kufi lafi late de marikilo filafi late de ya fere le e jama muso jama ki ma benyam si tuwe dia matenle doden nani doden sawa de dofe e ka chulo kilele bia dia bema etele na emetele do dembama do ti dembama avere dembama baka ani miti dembama ni ber na fani di ni ka kilingile di arma ye fani ba ye dembama ta di o sana tele ndera ko voir ya ngotele o kele o ni ala im ndi se ko ta ko bila kitaura e yere le yo lo ere hali ye se ka cho so ko tulo fla di muso do maka kile di roma tele lo kana to la la ta sanka o ka fo ko fa ma be o ma ye ma ye ma ye se se ay ma se se bia de wazu ke kuro ma irisa anti o me na isese ayisese bia bo ma musu so abere yi kwaro ngoku ojube musu miria sia hali sia ya kataka ke ya hoelele ma woro adoni ni akoro le kafun marma atika ko ya jete sia ya inta dobe ni le ka woro de musu dobe ataduja sia akoro der ba fe adogo der ba fe aduja sia e ka fu ya ta domuni di ya di sia male wole koso ni ka domuni di muso ma ni aka soko kana kwati borke kana ma ni nyininga ni ese do la kale mo ya te oye e tagara ni ku ya ko nkoro ojuma yo ojuma bi awam lenya hele bi ma suna bi ya lene mo ha bi bazil wa helmi sa dal fata bi bazil wa helmi e la banda we nanzira mo afa jati la mbara ta o wa shiri he Wasiri he Wasiri he ah siranya dua dan lebemi muso ka ka ke bu nota nyaru ni nga don ye lo e muso ye hali nani baba ki woro ka ba e kana ke mo ye muso ri ye lo ai ele ni toju yo toju ya le me muso lo e jarabi kan zo dugay fandara de ya ngini nga musor ka si jata kiyam barke kiyar kiyar kuma fota arka lo arjugu be jamara cho kuba allahu akbar ma fo keta jugu de ele yara mi be kuma na jamara ta jugu be yo ni kongo sina na lungo hal kaya kan so bi abo to manye ber bo jojima ngere mu akke kan so be ko ka kiro hu o so e ba fo ra be tagara fo eke miti fane se e ba fo ra be tagara fo eke e ka komo komo le fo kora sira rawo kongo sirara o dugo dualo ele ba fora ko ele ko ki kan ba lisoro e be bana be takara kati ko ma fo e ka le muso ki ta ma ta ma ni le ta to le ko mo fa wonte dugo ne le ko ele tugo ko be su tara dugo le ni na o kuro na ko ati son ole ra ko ko mo dugo so dan ole be mo mi ki bu no fo muso wala ki bu no fo ke e ta ka ta bu no bangi sare ati ni me son ara de dor ka ta hali ala ko la na no ya no fo ya hali ka ta la nyon ya yere jate kuma muso dor ta bangi ai jumala ko sambe dura ke nana ko ko mi tay senu muso sira sha ma ha mi si se jole ame jon kallo malar ma si me bale ko ko ser bara me kura manu me kura manu me kura manu no me tiro nga ke dama kongo em kura manu jon ka fo hona libasula wa antum libasula wa antum siru siru ii o koso luki mana ko mo kana bundo fa muso ye atara ni kon bo le kan de e muso ka die nyaw nyaw bundo do wa ma ke bo che bale ana ko ka da sia mi ya bundo ju fa amuso ye lo bo te ka ko mo fo che ba mi ye mi ate kun akon mara te ke boto ye al karamo de duwa duwa to okoro si de karamo de ana yere ni o ke no no ke du bi ya ka me muso afi se le ye Kya dan le be ko akun rai. Kya dan. Kurane na sama biko nan mai. Kamo karamo che fere manguru ba mi tikara arka ko ba mi ka kan lalo kunata. Ni man fo nai fo akata ki yama. Mole nan na fo tu gbara aka sor kan kiri kan nyinga. Ngoso e kun na nyamsi atiko le rate. E na kun na nyamsi atiko le rate. Wuri ko Allah ko na kira ke kira bai ka kira gbe ka bon maka baba bai anabe ko ba te mo le tara foto ba kutu na tu ba ko mi be ko mun ko aka so ga ni o sana ko mi sile be magara mbere ka je bugo ka kanya ka muso ko ron ya so ka la na yere ile wule ko ton ton ton ton ki o fo ki yara kuma do bele ko la kar mo do e ka ba e tara mo mo le wuri ka ta ko ju la kar mo ye setan yere le be ile ya to to ana sa ti ma ele mi wura ka tafa bena so aho nyame pa ngba woron yere sebe kan te ma wor ba ye te ni ikirade amma tim joron de masaka bakama de ini te ikirade le woro ena meni ena me akana meni le tawo ashi twati ye ele atake wo na fa wo bonu ma ikiyama ekana ta bo ko dugu numa kiyama atiye na kenya onya lele ulo we chonchonchon mani hala me mani nga ya be fem foro leta allo le criminal vivita mina viya bo leta halbi allah ngi siyama nu do kana ke muso ledo la do mo do ka kuma do fo ngo e kuma to ko mandinde ko muso koroshi nyany ni kaari nyi nga mo se ka muso koroshi nyam sara fo nyam fere terebe ki tarabi muso jugu allah ngi siyama allah ngi muso jugu ma muso koroshi ele se ki muso koroshi di mo mi to te o kana di le mele adon allah ngi sa jugu ma male tomar teramia jugu mar be arka komir karma ele wolo ko so muso yara ba jugu halbi allah ngi siyama mi di se ka siga duara bundo ara bundo koroshi ki e bundo do fo eta wo bundo to ko kiyama boko kure naka bundo do ye fo alu yere kai kure naka jiga kama nan sata yoru ni kira ba tie ta ko arma ye muru aba bakir fali yusali bin nasiko arma du gai aha ngo anana nyi nga ko jonka fo ya ko na ba ni le ande mu le akim na ba ni aha man baka ha jam jonka mi fo ya ko ala le ka fo ni aha ale ba fo le bundo rale ale bona ta ta ka ale ba ju mo fo ra o akoko ni motse na ko ka keta ina keta ni ko le tira ta kirende okoso bundo nara bundo koroshi ako nanina bil ihsani fita dibir al manzil wa tarbiyat al awladi wal qiyam ala alihin woni galita tekle de gona arku filana artanga sisa nyani de gara nyani lekeo duwata lagara nyani lekeo derita korora nyani lekeo ni arjugota doye kana ke jugumanka afere ni den ka wuruka kan moye ka tarafa ki toro to mo gore yan fo ile kana fo e ka lo ni ru sikidwa ko lo mu de eh bile sera e fa ka commission lan wuruka atata ka fo de e juguye na fo ai ile kini yere sege ni jugu ka fe e na soko kini yinga e na arko bati ki sege ha ya fo ya men sege ile ata adan wuka aka nyuma mamirika ye o lakarai wote aka afu aka sira gisura ka bebo di situ ni la dongo inta le ba fete ba ka ngbe ka nya mo muso kiri ya nyini se san wo komo to ya ate ka bo eden gisu ka ate ka bo fa fere ni do tuma fa ido e ju bere ta fa e ni yin nga ko e ko ba ti ye gbe ki ya di nya mo muso ma e ko wa ti juma lo te kara oke ele na le ya fote ni e na ar ka fa ni o ni mo wa ti lo katra kera da edenta nya koso wallahi duwa talalaga der talalaga ar jogondo sari fere kuna ma heke forata ar ko yara ya la lai be ma bira ta anar le bankar na kurana na wole bankurura wole ban fora kwanya ta ke sura wole ban fora kwanya ba bar bunya e mai sira sira ke ju yara de ni den ki dum ke e kwa akora fo e dum ka duga ta ya ni e be de nya duga le nyina ta o ta domu o ni kongo ki mina o ye na yani e kana yani o ye na dodomu na lo ba si te o ye me kini yani o ke cheso ye allah e ba ma urati o be der ta kuru ye duga ta la la ye lo ni ar jondi ye am bi ye be yi am bi ta ta ra kara pa na ar le ma an ta mera o ka alorna o be mo ko nyana ma ye bi idam bi andam irhaki he fi talbil malabisi wa zinati din zinna ni kana kai allah mo ye kana ke siti ati semina kana fo yake e o mi biye ta ala wo ko no ya nve ya do mani aha e wa kisile ni yasiri ni o boboro o nte boboro kura aha ni akasi boboro ka di ma aligina ta ulander bay ha sutarari ambo le nyina yere sutara ambo le nyina ni akasi sutara ta soro e kana fo ni amewa so ya ta soro ku nte kana mo mir biye ko are wurika waso ya ta ka sia manana fo amusora kana muso to la kullu ala sira muso kini ke siti aseko da matege duwan kunu kala mo den dor siti ra ka koma ina akun na suru nya anana ne kiri duwan soro furu heke fora dor ja tegera bodu wado be cho woro bi an lata dihul ahada ya kira o manzila bi laizini he woro na mo mi ke ta fe kana to ni fu limam kusutu ko ija wa fa so adiku ka mantu anda fakadi andaka wa amba salikalamu ija wa fa swadi ko ka manito anda fakadi anda ka wan va swale kala ni muso ga tiri juku ka tere do arf la bi ajugu ni wallahi bi an la yadhul ahadan e ma yakira o manzilahu bi laizini he ntier leta ni ko yakara ndi nana no masara e dinana ni ko gere fuwe or dan bon ka bem adoti kunda le lura o labia le leta kunda ebe kini seri abo ra meta ngunda ndo ele kundo ti den leta dara la kele labia le leta kunda ndo kodo bo ko de ni che nana fo hey mo tis na ta ma nyonya mendi kana nyin nga ka ko o sana be nyamo ya le kara niwa o sana be kara hali akaka muso ni akwa ta ma nyonya e se mo ase na ni nana lo mo tis na ta ma nyonya mendi che ye kana ta ma ni ai kana nana e lura to muso ta ma nyonya siama muso man ya fo ba e furutia muso mununu ba e furutia Allahu Akbar aworo bilana bi an la taru jamin baiti bi jin biduni istizani he atibe muso ya bo ni masara kera sharia kon me ame fe ver di dugasira sharia me dugasi no ya ame dugasi ye duga dan le be duga juma e baba kasa ka tre kete sira te ta sanga sura duga mi anan no ya tu anan ya fere e baba sa ka tre kete sira te ta sanga sura sisa ni andoni le yoro awlazi di yoro wodo muso bey basita sisa atara dugura ambilando sara arayin kata sanga sura fo esira nyina laibe ma fele nam ata fo laibe ma o babu lazi muso wala le yi muso motisi na karata ni nyina kata wala nyina kana fo alelu andoni lodwa ka fo nga sira di wota kono na fi eso horbo eso de o sira leta ka fo e wuri ke ne le ti muso tara sanga sura ni le etara danga nyina duale mba ndi musoro nini moro ambilara nyona komira nyole fo labe ngwala imuduru koma ka fo ejila la lagbeda na sangara mba sangara ndi musodo ryani ka jurumu baba soro koina kwalaka tani sanga sura ko nyarbe ala imuduru bo ko besa ya wuro e ko tidanga dosa ki ofuru ni ntiso sudo nakaba after ka laka jangu ka bata tinga tinga beja yam nam yaso ham ko ham hun ka bana ko besa ya wuro mfo ba samati le ne kamtire ni so war han ne mi to war fokoso ha hal fatuma ta ben na lura be mi na kee ta na yor fa fatuma ta ta kun ya na koko wa ha maka go bure taga bure taga hal la ta me fu ni mago tara ta furu le ken be mbe wole bo we ati la ka ta la ka ja koko mama sara na sara aye na ya tuwa arkana so ara de ah kesi te mo mo be ko tu ya mo yesira nyina fa kana tege yere ile abadan sulama ya masira diwo male ala jo nyuma me ka ka ala ya fara ke mo ko so anga te mawura nie na cheju ya bi e aya e basi mana ni muso na ke ka sabi e basi mana e muso ni afa ka sa wala na ka sa e ala ibe ma ala dara kana kan yesima lama wote kuma yesi ya wala wala afa mo ko jagal be ko etiku lo woy moya wondi o min ya tara woro naam ningo so yara ne ka ala yi furu wanya baragi ne naam wole ma furu dawla ara anga ben kele ma mina halinga la mu ande di manga labi nan di ma sare ameba naam me kana o ke hoja le ka ko sana wole ba mo na wiya yo sana mi baba sara na sara e ka tolenga e ngosi aboye kama yete ata fwa yo kogo kene bietu do ki afu kwesi nyonya la gbele e ni ni bobo ko ni a se awuro bi ko ni baba baba isi se awuro bo kurana ni yeso si akoro abere so an bi an la ta aduja mi beti e bijuni istizani he ni ke kana so adaga me ni ke akadia ke akwa kana ta basi tara ya tole juru muti se wa ke e ahina tu yeso filema do man fora nya fari wura wole be mi yo o san ni kana bogwanzando asa ni ko nyita masa sura kata ko la jali derfu wala musoru ngotaka e nana kene ko o som juriam juri cheti awrem juri kru kwa awro e kra heke na aka barari ho wa janatu ki wa naru ho wa siegina alhamdulillah rabbil alamin bi antu wasiyahu bi maliha in anabatu usiratu au masatu usiratu tanazion fi len le usirati in anabatu usiratu au masatu usiratu ya kiye de mani wari ni ko gelan ka kiye soro a armadu wan yeta hali muso le yesi mabo ka tisa sulama ya meba akana fonga ndato alama le nam samina songo tefe musole yekur ke katisa jurumutara asoro kwa anya doron akan ka soro duam na soro duara e soro ne sigi duasa wae e se ka soro kiemburuma e se ka soro ni afata fangai e se ka soro ni adicher ta fangai ari ka korosi dicher ba fa arfen yini ka diama fanga ba fara abadi mana furura wala fa asara ari ka fa kien tara million sawa million nan wo kanyana ma abata raka ki efere halaka tara ni maka ka soko ni mama muso kiri haja naba aka hijike ka hijike ka hijike anu bali mambe wala ka hijike kana ke furu ke ma hijike ka war nyini ka to ke ka ta hijike kwa mari abara ara fa le ka hijike ke ma hijike ba si te urawo aha bena hima si te so ngale gura sa se ku ndo mutun ku ndo mutun da aha min banya ma min dia ne mi letun wor de mutu fo ne re kere te wi or so bodi so ka de se fo le mi se no so ai ku ndo nan kan gura to run so ku ndo mutu ka forse le te wi akana ke force boroma ni muso be ferra akana ke ni force boroma akani ayere ta gisu sumaye na yo rele tu kana ke koko ke mu ke akala kam e ke koko ke ke kana fonga natwala nga natwala ma de we artianle akala jate kama ni akada se mu wanbo e kam wanbo ka la ka fonga ali alama aka kori bo sam na tafe ele yere ka champina soro yere kata ki kurke yere e ke tatara ya le gisu suma e ke ho gado be anga sigi yorbo di anoko yara muso sun sisa ta simanda fe sun arena alaka to arka to matiru samai jawar samai wardo ma samai mar samai anana ka ka dia simando ta fe ya la muso nyana ma se ka dom ki to adu kata ne ko sorodo ni wole fo nari la bi ngoni arka benane ara korosi da ke barra ke barra disi muso barra ni muso ya ta ye se ka lor furu muso le koso arne ale bena furura ale kana ke ke fere ar ko ara kiriya ar ka isa ale be miita ha ka wuri ka sugulu manta tolongolo wole muso be nani do yanya do ti anya mi anya wo ya ta ka di ma ba si tawra o ta kere yen wala ko e so ko ray ma si ma ye ni sugulu son le ba ka ha beto mo di ngbere le fitenu ar kana kete ni de do ma mi nga so ar ta heke ye nya fo are wole be mi Allah bamba juma ay ma imru atu salati zawjaha tu Allah ka min gair ma basi fa haramu alaiha raihatul janna mimu mi baraza ida mi gair ma basi akum muso muso ka bilare dare ameken bilare ko aloti aljina yanya dena muso muso le ka bilare dare ameken heke bi mana bilare ko tei fo ka bilare